اللہ مرکز رسول و خدا سره دا حالت نیو جواب ورکړي دا نبی وې د مکتب کتابونو زره کتابونو لاسن دی به باندې دیم جواب تشریح د بل فرض او تفسیر دا کتابونو کې ایمان لرلو نیو دا چې قران دا منسوخ کړی قرآن اکڑے دے تشویم جو سنسو ریم جو آتا چندری منسو کم خدا کمانا دمانا سرنے سرورم جو آتا جو چدا منسو لیرا دمانا انزو جو آتا جو چدا دست منسو لیرا دمانا او دا نیکان اسلام کیون در سیسانیون دا ویری دس فیرم تنکار یا دی ویری بحلا دستر کی کوشوی یا ویری بردت یا شاکتان کوشوی ندی ایمانی بردت د قرآن آیاتونه په دوه قسمه باندې تفصیل شوی محکم او منشادي په سوره هود کې راځي اوس کې ورته آیا ده چې د قرآن ټول آیاتونه محکم دي او په سوره زمر کې راځي چې شتن دي متشابه دي ټول متشابه دي مدا خدایان کارو دي جواب محکم ویلی فجیر کی بات سنا شددی دول سبوت دے دادا اللہ رہی گی بیتی بات دنی دل سر محکم بشک شکی نشن او متشابی مقابل دو محکم ملی بلکہ متشابی شدیو بل سر متشابی دی بلالت و فسر کرتی بیا وی کور حضرت آیات محکمہ جمعی روی اور سوگو رئی ام الکتاب دارشن دی کتاب دی مردی کی سبت جواب دیتا شروع کی صرف استقلال کی دا قرآن ہر یو آیات مستقل من نفسی کی نو اصل بری دیوار کی یا مغلق جن سے بولو تو شامل نظام و مطلب کرتا فرق ومن کا محکم محکمات و دل تشابہات محکم اللہ چھے معلوم بالکل کر دیتا معرفت تا موضوع تا پر لکھا درائل نے توقیت چھتا اللہ پہ والی برا او برکت و برا قلیمہی ہو جاتا او متشابہ دی شاید ثابت دی شرعی لکمون زکاة و غیرہ پر جیت کیوں کو رجیو پر قصر اتشابہ دی یو شاید نتا یا کل فرق محکمات چپری کے احکام حلال اور حرام ہوتے ہیں متشابی چاغت اور پاک بچے چپائی کے احکام حلال اور حرام بیان بل فرق محکمات کے واضح معنی والے اور دلالت میں پیو معنی والے متشابی احتمال مساوی نہیں محکمات تعبیر کی دیوان بل فرق محکم طور پر دابی اول دو دسون والا حروف مفتر آتا بل کر مقدم شیو در کتے تھی لکات کا لکات متشابہات شیار در کتے تھی لکن فصل بل کر مقدم شی اللہ بندیان در کمانت کو تھی متشابہات شی بندیانی در کمانت نہیں تھی لوگ ہو رہے ہیں وما یعلم تقلیده الا اللہ مشرک جداتی لٹول کے نشر سے کے نشر بارے میں نہیں ہوئی نظیر ہی وہ اپنا تقول ہو رہا ہے مشرک سے بارے کے کہ اس نے بھی مانا دینا ہے اور اٹھائی وقصد یا آڑ ایک دل مقصد تھا اور نہ کوئی کہ پر مقصد در بارے بے دادا بلکہ کس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دی بڑی وقت مطلوبات تا راسخون علم تا علم نہ دے کے دا مطلوب راسخین اوقات سے ایمان اور مانا در سوال اللہ اردو اللہ امام شاہی رحم اللہ ہوئی چی فہل اللہ و حکم رہو را سکر تلے لے ناغی چی داخل تزا جواب اس تزا جشن امام شاہی رحم اللہ چی ہوئی مراسخین کی بھی کوئی مصداق اور تعبیرات کرتا ہے مسلم تعبیرات کو وہ امام ابو حنیفہ ہوئی کہ تو مانے اس کی بھی نہیں مدوانا اقوال کی تصویر کی اختلافات میں تو پدے مطلب باندھ کی لطف ہوئی گئی گاڑی بیا بیوشی نہ کھلا جا نمن ہوئے لگ رکھے ابراہیم علیہ السلام چوئے لی ومخت سمتا بل سو کما وقت مسلمان نشتا ناغم داسی ایماندار دادن سمانا دا سما خور دا قدیم مصر دا سوا قدیم دا باطل پرد راشی ناغو ایگور خور وید یا لعنت اختها دا مصر دا باقی دا تابی و مرکوز بانو بکر دا ندی اسلائی نہیں کو مطلب تو اول کے مسلمان کم آخر کی زیادہ روب لگا اور آخر اول کے زیادہ کار کے زیادہ ثابت و ایمان میں دیا اچھی جدید شری چیز قائمین بالقسط دا شہادت ولا تقریر شاہد یاد آ جو عید اللہ قائم رفیر شاہد میری کو خبر رکھو عید الہ حکم الہ واحد مسلمانی آنے میں ان نظیر عند اللہ الاسلام دن و جنون کی بنیز اللہ بانی اسلام غار اخوضت اللہ تمام سوانی حاصل رکھا بلدے کے ذکر تھے وہ میں اب تبھی غیر اسلام دینا بنائی ہوں در قبول کری تو مشرق درگاہوں کی اتری کے مبتدی سن بیدار تھی اللہ کا درگاہ کے راہ دا منظور منع حضرتی اب لینا آتا مالے چلی رکھوارا منع حضرت رہے سالے گا دونا رکھوارا او دا رد دی بنا سارا ہوا ہے جستا شدین منصوب دی ستا شدین غلط دی دین منیر دی اللہ اسلام داوی بابا اعتراضوں والی ہے وما اختلف الذين خلاف نور کیا کسان کو دیشی اور کتاب الا مگر فساوی میں چراغ دی علم کو بغی بین ہوم توجہ بغاوت نہ تمن بلکہ دادا کرتے اشارہ کہ اے بیت اللہ باغیا نے غلط دن نکڑے وہ نہ انکار کی پیاس اللہ یقین اللہ حساب در حساب حساب ناک دے در حساب تو حساب ناک دے بس جگہ کی دیتا سر بس کچھ جگہ کئی چاہ سکول نبو آیا اسلم تو کتنے میرے گردن اللہ تھا وجیہ گردن تو للہ خاص اللہ تھا وج ذکر کر دو منی سوال اور گردن بچی قرآن کا رسو چما مسیحی واللہ یعصمک من الناس سورۃ الواعدہ کی ذکر کی گئی واللہ یعصمک من الناس ردا مسئلہ بیان ہے پروا ہی نہیں اللہ کا شاہی وہ آیا آم کرتا ہوں کا کتاب والامیین اور ان پڑھوں کا جنب ہوئی اسلم تو آیا گاڑ گئی رلا کتاب کا ان اسلم آیا گاڑ گئی رلا کتاب کا صبح شریف گاڑ کے تو یقینا ہدایت ہوں گے اور جواب رہے گا کنشن یقینا ساتھ جمعہ نے سول دی ہوگا بلا والی کلام ہو جاؤ گے دا مانا نہ یرا کاری دی ایک وقت پہ شدن دبایا پرتا سورۃ المائدہ کا سرواڑ ہو پیغام اللہ نو آزاد لکھ کے ہم بری رسالات ہو اور آزاد لکھ کے شیخ ہوئے پھر بھی بری تھی واللہ بیاسم کمین الناس واللہ بری شادی رکھل کو نہ یقین اللہ توفیق نہیں نور کے قوم کا جرتا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سوا دشمن کبھی مخالفت کئی ستا نقصان نشی کو زبر رسالت زورنا یقینا آر کسان یک غرور بی آیات اللہ انکار کی بیاتون اللہ کفر کی انکار کی بیاتون اللہ اوجنی النبیین پیغمبران اللہ بغیر حق بے جرم ویقتلون الذین یأمرون بالقسط اوجنی آر کسان چوینا کئی دن تر توحید بالقسط و توحید من الناس لخلقنا دا حق من شرم اور دیر و دین سے آزاد کرنا تاکہ وہ سڑے عام سڑے اور سے دردا نہ سن سکے شرم اور حق مقصد یہ ہے کہ چرے تو بڑے ہو کچھ لا چھے وہیں تو سوئیں اکثر من فی الارض دیرو کو چدی دی موریت کو چدی لے دلو نکار سبی اللہ نے کتاب میں اتا ہے سو وجہ دل کا بھی غیر حق نکیرہ رہا ہے اور سورت البقرہ کی اللہ بھی غیر حق کے لئے ماری خیر رہا ہے سب حق جو آلتے بغیر حق ہوئی غریب مریضوں جو رنگوں معلوم خبر اوزل کا تعمیر کے پاس ہوئے سمانا ایسی جو رمے نہ ہو ایسی کس میں جو رمے اور ہمارے کو داغی مریضوں جو رنگ چاہ چاہ جو رنگ پتہ ہو چیز رنگ مثالیوں جو بلائے قدر قرآن محمد صفت و صفتوں والا آوالا اب اقبت آمالوں کی برباد ہوا عمل نظری قدر و آخرت حق پرس مرد و نبی سرائی جاتے ہو مالہم نبوی جلر الناصرین دائم داری آرنا سوکم داری آرنا اب آتوں نے ذکر کئی رہے کتاب یو پری تھی کوئی نہ ایسا وہ پری تھی الم سر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب آیا تنویر آ کر دان تو پیشے دم لگ ابرس اد کتاب ایسا دبر کتاب ان ایلا ملے بول پیشے دیو بدلے کی پترت کتاب اللہ اسے چلو شی ذوی ترمندا اللہ بندا بیا اواوی اندر ذوینا اوی موردون مخڑوں کی تولا اج موجود نہ موردون اس مطلب مطلب یہ ہے مت کی عمل بھی ہم نے کی دال سے کے مقام دینا نے نصرتوں کی دشمنی عورت لم سکتے دا ردی وجنے چلی ہوئی یہ چلیو بند رسی گی ہوئی تھا اور مگر یہ اشوک رضی شمار علی شوی مشران مکن سے چل گڑی مخی تیسی ہوئی بس مغرد راہوں قضو تکڑی دیولا کی دینی ردین کو بارکی رکھل دین کو بارکی اگر سے چلو دیو دیو دیوڑا کی ہمیشہ اوہیو کی ہمیشہ ایک یو اللہ بدلا داغا قل اللهم مالك الملك نو آیا اے اللہ مالک الملک رب آزاری در طول سلطنتوں تو ملک من تشاہ و کیسر بادشاہی آجا دے خوشی لکمہ کیوئے ملک حال تم دن مانا گڑھ ویچے بادشاہی و اللہ خل اچھا تنہ ویچے شرف کو پدی بھائی بھائی بھائی منگ دنیا میں شریف دنیا نہ نقصان یقیناً دے دے کے ہاتھ ہوئی چمی ایوز دیا اثر کیا اللہ مشہور عالم یحییٰ بن زیاد جو غریب مانی قرآن کا کتاب ہے مکے بلا کے پچھے ہو امام خالق قول دے دی لول الفرا فرا غلول کسرول دینی دشمن بے ساکت کو کمزور ہے کچرے نہ بے فرا لما کان عربی ہے عربی وقت کو لے دیتے وفا کیوں پرا دینے کو کرسو جو مجبور شو ہے انو لگی رو مجبور کھڑے ہیں اغوی داشی نا زکا چیوز دا ایوز جز بھی دا معاوز دا معاوز چی دا دا نجز بھی دا با و دمیم سم حاصل دا یو درمیانے کی یا درمیانے کی بانے یا اومی بھی کچھنو نہ رہا کی مہا سبت یو جو آتا چی یا جو قدرت استعمال نہ رکھا یوسف یا یوسف آرے خدا مکن دور رکھا داگا کھڑے رہے چی بادشاہ وقتوی ریزر روپے بھائی رکھوں زمان زمان زمان زمان دیور تجواز کی ہوئی زبا ان کی کس زدی طاقت نہ لے سکے چیتا بادشاہ دے غریب دے اوتار پر یہ حکم سل کی جا رہا ہے اور نہ اسی پپل پسو پورا نہ لگی تھی اور ماں نہ دے گئی آبادی قرآن دے اگر مان کے بھی در درا مند بھی اگر وہی عرب آگے تعبیر کہی پیوچی سرد جملے میں واغیو لفظ سرد جملے پر دیتے ہیں اس کو گو رہے یا اللہ سرد الاشیاء اکل لہا اے اللہ جو حد سے مجھے دے دے والسفت بے گا اوتا پوری مزان جو عرب جملے تعبیر پر ہر سمجھ ہر سمجھ اللہ حمد جملے جملے تعبیر زیر جورا لکھو دانے سے میم ایوز و یار لکھو پکار زداوا چھ میم ایوز و یار لکھو اگرے میں تجھے دیا رکھا ناصر دے ہو جائے دا حضرت دا فرا مانی قرآن کی جملے دا جائے تولج الليل في النهار څنګه عزت او ذلت دی دا چې الله وګوره شپه ورځ راولي سہولت تکلیف عزت ذلت هغه څنګه سره دنه کې الله یو ورځي او دنه کې الله او خوشبختي دوی یو سړي ورته دي او کې الله واسي شیخ زمانه کو له او کې او کې الله یو واسي الله دې دې وړي نه او واسه او کې الله مړ دې ژوند دي نه او ته یې دې الله واچا چې په شي دې حساب بغیر حساب تو باز خپل کو ماده او کا لکه هغه د شرګ نو شرګ راځي لیکن سورۃ الانعام ته راوړل او من کان ویدن آیا او څو کیوی مرد راځي فآخرین آمو یو سری دشتمیت آدو اشتمیت اتم چیتا نجونده نیدل رب قرآن اوگردو نیدل رب قرآن یمشی کردیده بیهی پردی قرآن این ناسی این روانی دیده یمشی بیهی روانی دیده پردی قرآن سرم خلق کمم مطل روحی سید ظلمات کمن را کمانا صفت دے پشان ناو سڑی دے چه داو صفت دا دے چه روانی پر جرو کی اونی ویدون کتا دینا دو را ایسا شوی کا جران ساو چلی اوپری مراد دلتا جندی کول پتوحید او پس بسن سر یا آم چه کافر نا مسلمان پیدا کی ابراهيم عليه السلام تو ګور د مسلمان کافر نو عليه السلام تو ګور او کینان کده باندې په قدرت کې نه دا شو نه لو تر السلام نو عليه السلام تر انا ده کده په اختیار کې نه وته دا اختیار باندې کې نه اوس د حدید او کې دي بنا ته لا يتخذ المؤمنون الكافرين نبيشي مؤمنان فتتعلق غير مؤمن كافران اولياء دوستان بيد مؤمنان وچاج حبودا تاتمسي وصوتا ونشتد من الله راتح الله قدر بارك في شيء اس شيء لا اس شيء من الله قدر بارك اس مرتبه نشتد الا استثناء مفتی لیکن دا تتبو جو ساتے داسی بیمون دینا زان توقا وزان ساتلو جو ساتے زانون دینا توقا وزان ساتلو ساکی تی یعنی بلکل نزدی لارنا چی اس سوئی دون تعلق و دوستانا قرآن میں لا تتخذو بیهود و نصار اولیاء مانی سی یهود و نصارا عیسیان خدو سی اولیاء و سوی دون مسید و افضل رکم اللہ او یروی تاشدر اللہ نفل ذاتنا نفس و ذات خلد و اللہ تری واپس کی دل و آیا کسی پٹویا و اجتاش پسنو کی دی عقیدہ دشیر او یا ایسا جندوئی یا ایسا جندوئی یا رب اللہ کوئی پاری اللہ و یا رب کوئی جنی اللہ آج پر جو آجت کرتا اللہ پاچھوار قدرت والا دیتا اس دا اللہ قدرت سے کتا چھو پتھوئی و کار کوئی کوئی رکھلا کیا اللہ قادر دیتا قدرت و یا تاورو بیا مومی حری روزن آج رکریو رکیر نا نیکی نا محضر نا سرگن آج رکریو ربدو نا سرگن یوی جکر کبل کسی توس بگنی آئی دوست بغیر ہائے جوے پمندری نہ سکی ہاں زمین نہ سکی زمین دمانس راجی اور نہ پس سکتے مانس ہم تک دوان سمائی راجی کی کسی کا مانس سمائی لگتا ہے یوں ہوگا ہائے جوے پمندری نہ سکی اپمن آنند دیکھی آمدن بھائی را گزرے را چیز سر نہیں دیدے نا عمل بے بری دویر ہائی دویر اپمن دری آنند اپمن دیکھی مزرے را یو مانا دام تھی آج کی وے پمندری قیامت اور پمندر کی ادڑے رنگ قیامت کے بدلا اس کو لکھی گئی ہے نا تو کل ذکر کر درد ہو رہا تھا مضروف کل مضروف ہو رہا تھا درد نہ جا جائے اور یہ رہی جاتا اللہ رسول دار اللہ شفقت والا ہے پابندیاں جو دوبارہ پابندیاں وہ آیا ان کو تم تحبون اللہ نجات تشکیل آواز نہیں آخرت کے سرے پر سے بچ کی آواز نہیں وہ آیا کہ سرتا کی منت ہوئی اللہ ستر لوری تاریداری ہوئی دبا اتنی بات ذالک سبیل المستقیم وغیرہ سلال قول روایا قول رضا دین علاوہ روایرہ کو ظاہرہ کو گوالے ناوہ سو سیدے شوق لری پڑی جائے کی سما لہو غیرہ اتشبائی رسلتا سیما آتا بس پیغمبر کا بھی رہے ہیں یحببکم اللہ من روحی آشر اللہ اور بخنا وہ کتا ہے جو منصدہ سے اللہ حکم کیوں میں ربانا ہے وہ آئے امان اید اللہ و رسول وہ من اید اللہ و امان اید رسول قرآن معنی سنت نہ منی ہم تبا کی گی سنت معنی قرآن نہ منی ہم تبا کی گی لازم امان تم بڑھ بڑھ رہا ہے ہمائیں سے پولی ہوں گا وانزل الیک الذکر لتبین للناس بیان کا پیغمبر نے من ہم سب کی بیان کا ولو شریوا اور دین یقین اللہ دوست میں گئی کا اقرار یرا سوچ سنت کا قرار کی دے دے رن کا اجر کے خلاف کی کی لفظ منگو ایدل کا سر کے کامل میں رہا نہ سنت دا مانند کی صورت میں گزر جاتا ہے وہ ہاں کبتوری اشتہزائی یا پدی بنا کرا جدا دا اللہ حکم دے تو پھر ہم پر حکم دینا ہے دا اشتہزائی نبی آتی آتی آتی اور دل کا مراد کا سب سے کامل یہ لیتا ہے انکار کی اس نصب کا بیان نہیں کی مخلوقات چدیو بن پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیا کچھ پیدا ہی ڈبل نہ ناوا الہ نہ دلکشن ہوتا الہ ہے یقیناً اللہ اور اکڑے آدم علیہ السلام بخول زمانے میں اور نو اکبر زمانے کی اور ابراہیم والا او عمران والا اکبر زمانے کی آل العالمین مخلوق صدر زمانے ذریت ہم باپ حاج اللہ اولاد و باز دین دباغنا یعنی دیو بولنے کے پیدا کی ناغسن میں علاقہ کی رد پاکیدہ درستہ رہا اللہ رسول کے والے هغه بزرگان وویل الله دې کړي مور مریم یې مېنه نن تر سمي وراري مریم یې دلوي ان الله يرزق من يشاء بغير حساب فرشتي هم وي الله کوړې درځه الله په تیار کړي دا سلور بزرگان اقوال پیش کړي او دا شکل بزرگانو نه وي دا شکل بستاني یا ذاکر جویل خدیل ایبران یا رب زما اینی ما مقرر کلی کار پارا آوش دبا پکیٹ گئی و حررن ازاد نظر مانا مقرر کیا ازاد بس عبادت پر پیشتا بوستا سنیا اللہ تشکر علیہ وسلم چاجل دلتا جسن اعراض کرتے ہیں فتقبل منی یو نو قبول کی دوانا یقیناً تو صرف تو آرکن کے بوئی مور در مریم اتا کو رد جب نصار و قیلا نشکی ہر کلا و عذاب کا چوی دے گولو ندید رولویت عیسیٰ پیدا دے بلچا ندید دائرہ نوے تیرا مردما انی دشی مقرن منو وطار ما امیدیگو لدی لرحم سا جنئی تا خدا جنئی خدمت بکی برای آیوش دولی اللہ فکو پاشد دیگو لیم ودائی سر سکر کل مسا اندر نارینا پشاند درانا قلب اکلا کسل اکلا پاشد لائی سر مسا کت زکر وزنانی فرق احمد اکڑے ہوں نو دشرافت دوجی نہیں مرکی او یقینم دا نم دم دزا مریم مریم پاکا یا راما یلون کمانا قسمیم دارے او عیسا یا رسونا یا عیسونا کسی کمانا دا خنجر والا وَإِنِّي أَوْضَ أُعِيدُهَا وَبَنَاكِ وَلْكُمْدَا بِكَسْتَا وَبَنَاكِ وَلْكُمْدَ لَا سْتَا وَذُرِّيَّتَهَا أَوْلَادَ دَرْتَ كِتَانَ تَرِشِوِنَا اس حدیث کی شرائطی مانا مولود نشجر یا بچے شکل پیدا کی گئی شیطان مرکندوئی کنتے چلو وہ پیغمبر پر نمشتی دوسرا مانا نبی علیہ السلام مبارک نے تذکرہ بھی ندا سوچ مطلب یہ لائے یو دې د کړې په مجه تمام انبیا په عصمت کې یو یا دا مانو مرتبه کې کم چې کړګړې د مرتبه اعلی والا په دې ډول لا پاتې شي دا اوس بیا باندې او زه اوریدها انا واړم حاصل شي دا ضرورونه پتا باندې الله اولاد شیطان نتر شوینا تو قبول قدل را رب زدر تو قبول اولو خیستان وانبتا اولی کردی مریم اللہ ولی اولو خیستان وطفرا اوالتا دلال اللہ ذکریتا کلما ہر والی دخل آلیا شیطان نبشور قدر زکریا زکریا علیہ السلام المحراب عبادت خانے تا مکی منگل تو محراب وایو او عبادت خانے تا محراب وجدان في اي من دستر رسل الفراد قرآن فراد قريبی امام عزیو ہے روی بے وی سمع برحال سراد حدیث کی تشکر رسل فراد نویل احمدی انا لکی آزا وکن طرف نوزا نویل هو من عند الله لا دید طرف دلانم یقیناً اللہ عزیز و فرقی اوچاتا شکو رشید بی حسابا هنالک دبا وقت دعا زکریا عجزی اوپرا زکریا علیہ السلام رب پرتا اتی اوپرا اے اللہ تمہاری میرے پتی کی عبادت دے کی رزق کے اسباب موجود نہیں نوزتانا بچے وارم آرم ویدن ربی حملی راکی ماتا بے اوڑا ملتن کرتن کرپنا قردیتن بچے طیبتن پاک یقینن تو سمیع الدعا اور ان کے دعا گانی یا سمیع قبل ان کے راج دئی سورة المریم ذکر رحمت ربک عبد دود کریا دا بیان را ذکر دا مہربانی دا استاد دا بندہ قربانی دا کریا دے نلا جی آج جی اگر اپن تا آج جی پٹا ذکر کرتی یا ذکر دا خبر بندہ دا آج ذکر رحمت ربک دا ذکر دا میں زبانے دا استاد بندہ پرچے دا کریا لے اللہ نبی نے نو دعا پڑ او دو رب کن تذر روم و کفیا سورہ آراف کی ذکر دی دانا جی لو فکر کر روشی ہو چلے دی اے دا چلے دا ثابت نہیں ذکر بدی طریقہ والی بے دار تم روایت جہاں راغلے دیوان تعلیم بنی مانی اور مراد کے راجنا جہاں یاد آتا نمک کے سلام و سلام لے لیتے یا پھر دیوار کے قوالے اور تو گنا بات یا وہ چیز تو تم راغلے تو اللہ آل آرد بھی انی دوئے لئے آرد ما دچھے لئے وانا لازم منی سوشی میری آڑی کی زمان سڑے چھے بڑا شی لازم چھتے ہی دی دی وچتا لگا اسو شہی را اوپرا کوئی لکہو سے پرکل اوپرا کوئی سر زمان دمرا والی او نیم اللہ سے دعائی کا وغفتن استانا اے رب اللہ شقیہ ناو میرا اللہ تعالی وارا ولی او دیر ایگم دفل وارشان سیدی رسو دوانا یا نیم وغفتن استانا اے رب میرا تعالی وارا حدیث کے راجی دعائی شکیہ مطلق کرتا ہے اللہ تعالی کی دارہ ہے شک راجی ہے حدیث کی راضی اور ماں نہ میرا دیا کو بالا اوگر دے اللہ تعالی پسند پر دربار نوے حاضر کو میرے حدیث کے راجی منگا نہ نماز الانبیاء منگا وری کی جو انبیاء ہوتا تھا میراث نہیں تھی زمان میراث نہیں تھی ہاں زمان میراث علم نے جو شاہ شواب صدا اخذا بے حد من واقع دیتے لوی اپنا خیر حاضر دیتے ابن مسعود جماعت کے ناس رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے در سے کھولو طالبان جو سرے راہ دے رسے کھولو بیتا پیغمبر میراث کی تھی راشا سکیم کتاب ہوں کی سیدے علم نے پیغمبر میراث من میراث دنیا کے جو سبری بہن جانا دا پیغمبر میراث کا راز سکی کی لگوشی سے دا دریا علیہ السلام دوئی بہتر اغام ہوئی اللہ تعالی مور دا مریم یم ہوئی تعالی اللہ مریم یم ہوئی انتا حیر مکمیشا ملائکہ میں اللہ تعالی ستائے تیار کرے ہی سلو رفالی کی تکوت اکر برگانو انہوں نے ایسے وائی مواد قدسان فرشتی حوضے اور آرہ کے مجھے کلو پر بات انتا رہے کہ یہ گرر اللہ ذکریہ جہتان آغا زمانے کی لوئی لوئی انبیاء کو انہوں نے بارو صحاب لیکن داغے مشکل داوری اللہ داری ابونا لگا نہ اللہ لکڑی بچے والے یقیناً اللہ دیر رہے گا تپیا ہے وہ سب کے سن سچے جو ان کے بھائی بکری مجھے من اللہ کا حکم دال او مشر بھی شہادت دینی ہو وہ سبھی بڑھ دنیا بھی ہو سبھی بڑھ وہ حسور حسور حسن سے کمانا دربار بند خاطر شیو بھائی یعنی پاک بات وحصورن پاکبار دوی سورت الانبیاء بچتر انا بچت شکیم کیم کی نئی اور نبی بوی بیو کے بید اللہ دا تر نبی بن نئی کانا دا مانانا چی زنانو تی طاقہ نانا وہ طاقہ تیر سو وہ بن مساتر شو پاکبار دو نشی بدر شکار نکر دو سکتمان نکر دو بڑا کر دو مجھے شوق کی بھی ہو گیا لیکن وہ استعمال کرنا دا عصمت دان بھی ہو گیا آل آدمی دویل اے رب سنگا سنگ بشی مالا بچے ویقنا نسیدلے کن بلا غنیل کی برو نسیدلے بات مدا تو بھی بھی بھی بھی او دا بی بی زما شنگا دویل اللہ دار گیا خیا وشی رضا وشی شنگا مجھا اللہ صحیح چیز آدھا اللہ اتیار دے مقرر کی مار پارا کام عبادت نہ اللہ تکل منا خبر بن کے سب خان دیوری مگر پیشارہ یہ بابا جی ہوئی جب اللہ دو وقت خدا کئی سارا کرے ہوا خبر ہی نہیں جب کے نقصان اور باقی بیان ہوا بلا شیور بیگا سبا ويا سلاشي هو الملائكه يا مريم اي مريم يدنا الله واسري تعالى او باكري تعالى دبرنا مينا او باكري تعالى اخذوا عالمين اخذوا دارم نزل زماني اس اطفاء دوسر جنگشت یو وقبل لکن اللہ تو اکڑی وین یو خدمت رکھتا مدرس دویر ان نظر گنگشت ورائی کے پکر اوزنان و دار زمانی نوکاسی شد اے مریمی حکم کی لرزبی کی تاندار او صدق رب او سیدت و اللہ تا او تاندار او کنو دی عبادت و قلان در اخبر و اسوری و سیدت و او ذات نبو او تاندار او سیدت مارنا کین سرد تاندار تاری من انبائی لگت اخبار دگین و خبر دگین نوحی دوائیو لیلہ علیکہ تازا وحی کوئی دوائیو لیلہ تب فکل اکو انہی رد سے فکریہ لیلہ پیغمبر تعلیمو خب وحی کران فکل اکو دا جزیو انہی دوزیو سرات لیلہ وزول اقلامہو حلمون اکولی علیہ وسلم حلمون اکول سکمیو بدلینا یدکلو سمواری زمریم کفالت حسن وصولو ایک نصف تفسیری تھی کرتے دیسار ایسارا دمور نبیدا لے نجی پیدای دمور نا پیدایشی مقتاج مور من خلانا رکت و نصان وباقون کا انویتو لدائی ندیسران کلتی دیو خبری کولی حسن یا خشیبون جنگ مرمدی مراد کنی کبولی فرلا بسیو بسیو بسیو بسیو بسیو بسیو بسیو مشاکلتن حسن جنگی کولی عدد پنسوارو بانی چه ده اطول مشوران خبری نایی سلور مشوران اقوال او نصف ده ایسایی آیا چه بنده ده نا اعلام اوزا نوکات که کلپی فاقیت ده ایسا آبت ده اعلام ده قالت الملائكه يا ذكرتويل فرشتو اے مریم یقینا اللہ تیرے دل کے ساتھ ہے اے او کلیمین میں نو دفتر طرف نا میں ہو نہ سارا ہوئے دا جو دیوان شاکر ہے اللہ ہوئے جنیا میں ہو سوچ جا سیا دیا سمے دور گیا جسیز اللہ میں الہ نم نظر خسیح ساہ یقین کے دیدر ایسار دیدر وریمی لطن و دوری کسی توم دن دکار و دکار وجیہ المخورت مخورت دوری پر دنیا و آخرت کی او بی بدر نزدی خلقنا اللہ تام نزدی کشو خلقنا اللہ تام خبری بکی نتی رولویت کی تنسی خبری بکی خلق اسرت المحلی پزاندو کی سور مریم یا نمی کی وکاہلن و خبر آوالی کی اوی بدر ایک آنا بس راجل کی خبری تل مہر ملنو بیانور خبری تل مسلم بنیو تحت لگاتو کے ملنو لکا حدیث اگرانی سو کسان نیچے خبری کی مسلم روایت تھی یہ سرانہ کا کوئی سرکڑ ہوئی والا پتہ دا کاکر جناری تیو رہے اللہ جو آجانے میں نارا دنانوی اللہ دماغ میں دا چاہتے ہیں بلکہ سو کس اللہ چور ندر جا کر وہی اللہ دا چاہتے ہیں بچے ہوئی نائی لیکن اول افاق اور اول افاداری متدر بھی آگئے داری لگے جورے دے اگم آجانے ایسا علیہ السلام بخاری مسلم روایت میں لکھی بعض علماء بڑی منی کی امر دکھتے ہیں صرف ایسا علیہ السلام خبر ایک بڑی نہیں لیکن جو وہ دانوں صاحبی تھے اچانی میں صحیح تھی اور کفاری رجال علیہ السلام سے جو یہاں درگاہ روایت میں بڑی کلام ہے عالم ہے تیرا بندہ سنگ میں مارا بچے اور لا سمجھ آوے ما تبشر بندہ لمے دی رکھے پپا نہ کرتے نو یلم پریشتے تدار کندار ہی اللہ وہ اللہ ویریو پریشتے دان اصل کو پیدا کے اللہ جنتاں اکرے چراڈو کریو کار نیمینن وہی نے کہا تشن جی وہ صبح دا مخائی نہیں متفر لے کا لگ علف تو ہاں ہاں علف تو ہاں جبن و ماں مبارد اب قائدہ امت کو چلے اس وقت مانا ہوتی واقعی بڑی اللہ کا مطلب ہے کتاب والحکمت او بخی اللہ جتا دانت نمدید دین والتورات او خوا بخی کو تورات والانجیل او ور بخی دتا اللہ انجیل ورسولا او بلی گدنا استاد بنی اسرائیل کا نشد الوہیت چی رسولی خدا بل جواب دا مقصد دی وای وای یقینا دا راغل انسان څخه بدلای له باندې تر په دا استاد جنا موجود دا لکه سورۃ المؤمنون کې چې والله سنت ان یز اخلق جوړو استاد په راکټ کې دا هي اته پہشان د شکل زمانہ خلق نسبت مخلوق ته محال او دا بھی مالا کیا پیدا دے مراد سے سنات دے نبوکم بیا بیدی کنشی بطوئی رن مارا بی جن اللہ روکم دا اللہ او جو رون بان پیدا ایشی رون اکمان پیدا ایشی رون مور نسو پیدا ایشی وال آبا ساو رگی والا وہی الموتا او جن دیکھوں کو مرد داٹو رو لگوئی رضان امین دی آج کرے بیز اللہ کی حکم کی اللہ موجود ہوا دیو ہے حسار اسلام نکارو لکھتا خدای تو ساجر دیو رہا نو الہ دے کہتے نمو اتوائی بیز اللہ نن دے الہ اونک بے حکم بیما تا گلور او خبروں بتائے سفارہ سے جکوئی تا شہر شتا چی ساتے بکور لوگی بھی لیکن دا دزان نن بی اذن اللہ پر تو ہے یقینا نبی کی درائی نہیں جب آ رہی نہیں ہو جاتا استاد ہے بارا تشریع مومنان احسان دا ساتھ شیو بھی دن دا اللہ مختار تصدیق جو ان کے دعوا کو سمجھ کے دزان ہو جاتا ہوا تصدیق جو ان کے ولی وحل لکم سورہ نساء 160 کی او رواب اکم تاجتا این بیان بکم رواب اکم تر بازار شلیم شرام پیشیو بتا سیوان اسکور مائدہ 160 اور دیمان وجیتکم اور آگم تاجتا بی آیت پدلیل طرف اطرف ساشنان ویرگیر اللہ نا اومنی قبر زمان یقینا اللہ رب سماجا وستاشی پانی بابو بندگیو کی دری اللہ نتی دو جلویتیتا ایسا مربوب دی ہر وقت چی مربوب دی اللہ الہ نا خبت پا جلی دادا دنیرا نشدو تر اللہ دا ایوالی چی مرین دو جی ان جزا و احسانی ایسان مجرد لارا خاص اللہ بندگیو ہر کلا احد ساچ معلوم دم یو دیمان ہر کلا چھوئی دلئی شاہ دینا خبر دا کفر کفر یعنی خبر دا نویر سوگوئی انساری لیللہ سوگوئی خامرس پہ کون کی زمان فدین دا اللہ کی امداریان دارت امداد اس امداد ہم مانا مکتی کڑھو نووے لہ حوالیون اور مانا ایمان سورہ مائدہ کے لئے جو سلی اور سلی ہے منگیون مددگار دنید اللہ سورہ سب سوال دسم کے لئے اور پرقیدون کی طرف مانا آمشاران دلتا ہے جب من مرد آمن نبی اللہ مکیمان دورے بیوائد اللہ گواشی جنگیون زدن نحاد اللہ اے رب دنگا بما انزلنا فسبتا ویش راولی گلتا منت کتاب واتبعنا رسولا ومن تابرالی بغمبت نولی کمیم ما شاہدین سرد من قدر دین یاد الوحام قلویت جا اللہ ومکرو ومکر اللہ چلو دنی نو تدبیر اوڈو اللہ اللہ بہتر تدبیر کے ہونے کے لئے مکر مقرر ذکر چھو مانا مکر دیو مکر اوڈو چلے اوڈو دا قتل دیسا اور تدبیر اوڈو اللہ دا بچاو دیسا اللہ بہتر تدبیر کے ہونے کو لئے ہر نبی سرطہ شریف قتل منصبی شریف لگا سورت الانام سائید آیت نمبر 123 آراب 123 انفال 3 ابراہیم فقص بیتن نمبر 15 دائی خریدات اذ قال اللہ یا فکر چویل اللہ یا عیسیٰ عیسیٰ انی زشیم متوفی کا اخلم تعالی رسول اللہ وراتم کہہ رہی او جتوں دے فلدان کا او پاکوں دے دبت نامائی نہیں یا مطلح بچ کرے دار کسانا جو کفر کرے او کر لہوں کے مہار کسانا گرا چتابی نیسا اوچت پدری پاک کسانا وانی جو کفر کرے در قیامتا خالیت اوچت رہی پدری دانا چی بادشاہان بھئی نور اول بینانا عزت پہ اعتبار بچے جبالی بھی دلیل پہ اعتبار بچے اور اس در قیامتا ثم الی من جوکم بیا واپس دا کر گئے در جستا جماعتا فا احکم رکھے سربکم ترمنتا جبا خبر کشیئی تا جبا رہی کے تفتریفون اختلاف دون کی خلاف نکڑے اپائی کی متوفا دا بات کم مفروض تم سمجھے چیئے نو کل مقبول آخری نو دل دول ہو رہی متوجہ دے کاس را متوسی متوفا باق کاس را متوجہ دے او کاس روح و بدن بڑھ رہی سوکھوئی مڑ دے داداری جاتی را ہر دینان دارا واغوی وی کہ بخاری دادا ما تایتا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری دا امام مالک کول وی جبتی سند انجی کرتی اشارت کئی تو یا دم واقع دی جبتی پی سلید دم بیستا چاویلی پسند امام بخاری نہیں یا مطلب دار اشارہ کر گیا مرزایان کوئی چه حدیث دی و طبقات دی جنسات دی دہر نبی عمر چه محکی دی و شندی دی نبی علیہ السلام عمر ریت کار مدی شاو مرمسی شپش پیسی دی یو سل سل چپیس بھی داسی ورکو سیزا یعنی پنی مہبانی بیاد احیاء علیہ السلام زدی کل چند رکھتا بیاد احیاء علیہ السلام ہندو یوشا زر سلیمان سلوزر داود سلوزر موسیٰ سلوزر نبی آپ کو نوح علیہ السلام مرسوش حضرت شیخ رسے نلسلہ کا رسی فرمانی کنشو نمانگو ایدہ حدیث نہیں دا در سبقات اندیسات آنی کرکر پر رسی متوفی کا معنی دانا چکر بگو رہا انشاءاللہ سورے ایسا کے حکم وضاحتم تدلتو عقیدت الاسلام کی حیات ایسا علیہ السلام شاہ نشاہ کشمیری کتاب جیسے کتاب میں اگر تقریبا سسل نفاس اصل نفاس اصل کا حدیث نہیں کرتے صحیح حسن حسن لے گئی ہی بڑی آباد میں کل مدوئی تھی اگر یہ رفاہی بات مجھنی ہم منتا سکتا ہے جاندے روح اللہ علیہ وسلم سورة النساء ایسو ستاوان وہ پر پرس وہ پر پرس وقولی منا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ دیوئی شمن عیسیٰ ایسی مریم وجلت وما قتلو خنید وجلت وما صلقو خنیفان مکڑلے ولیکن شبہ لہم لیکن پشکی دی دیو دا قتل دی ایسانا اشتیوا کر چلے و اقنار کسان چی تراجو کو قتل دی ایسا کن پشکی دی منو دی قتل دی ایسانا نشتہ دیو سدری مگر تشروان کو گوان امید وجر یقینا اسی کی برد خواہ اللہ علیہ وسلم نوئی کیا فرمید ویلی پر یا فرمیلہ ہی ویلی ورہاں تو شکر اعتراض کی نتاسی اصول ہے حدیث کے راجی یمیر گرہ وسلم نبی علیہ السلام کا انترپوس کی زسو کی ملتر اللہ تعالیٰ بری اللہ چاہتا ہے اللہ بری شاہتا ہے یہ دیس کے سرسیموں کی بیدار نمینا ہے اور ہمارے کوئی شوش ہے مبارا رہی ہے یہ نئی ایم کلنا ہے اللہ جیسے ہم دیکھنے اس کا تو ہم نے دیکھتے ہیں مبارا رہی ہے جو اندے تھے جو اندی سر وہ جو اندے ہی جمڑو سر بڑی انشاءاللہ عظیم تفصیل بڑھ دیکھ دل تک کو سورہ نساء دیکھا کیا سر آتا اور دل تک من ماناو کرا کہ پورا سر درو ہو تو بدن درو موٹ جائے دانش باز ہوئی تقسیم تاخیر سے کلا راج ہوئے رہی ہے سما متور سی سما متور سی ہمنگ تردید کا دان آنا صحیح رہا حدیث کی طریقے صحابہ مانا کرے ہمنگ متوفر مانا دادا چھپورا رشتہ سورہ زمر کا شروع ہو گئی جگڑا کئی تاس رکھی مبارد ریزا کے پس تاوی میں چرا گتا تا علم راگ تاتا من علمی رفوی دی ہوا ہے وہاں راشی چوبلو زامن کلو زامن ساسی زنان کلو زنان ساسی زانن کلو زنان ساسی او بیا آج جلیو کو اللہ تا نوگر دو لانت دا اللہ خبر و جلو افتحال نا آج جی او دبا حلن اللہ نتا مداخیر بنا جلا جا بنا کی اور دا مباہلی مامر کی تذکرہ کر رہے ہو دا دا ابھی سان مصر مباہل ہو وفت دا نجران سے آگا نبی اچھا سکتا یقین دا لہو اکسس الحق دا بیان کرشتیان اساس بیان قصص کہانی ابھی سرے حاجت کر کو والا بی دے اللہ نے ماسی والے یقینا اللہ سب اللہ ہم ہا غالب حکمت والا رہے فین جوالو تشری واڑ دے تا سنی دین اللہ کو والے کون سی دین بھی جن سی اس ملکیاں نے کی دیوا د توحید نمخاڑے اراضی نوایا اے علی کتاب تعال ورا الى کلی وشن یو کلی ویسا سواهم سدا برابر بیننا من زمنگو مستا سکی تر من زمنگو تر مستا سکی کلی مسلا اللہ دائی بیا یعنی دا چه بندگی بنکو اللہ دیکھ چا بید ایو اللہ نا ولا نشرک نشرک به او نه وای صدار کردو دی الله سره اس یو او نه بلی شی باز نه بازلا ارباب مددگار دی د الله نن لقد عدی رضی الله تعالی عنہ او حدیث یې مو کو ارباب نه مددگار بیا چې د توي دا حلال دی دا حرام بیا دا ارباب من دون الله نو به چې واوړي دی تاسو اقول اشهد نوای دوا شي مونږ یو ثابتار ده الله تاسو دوا شي مونږ یو ثابتار ده صحابه نبی اسلام جنو کړی سو دې پیغام یو شي دې سره فل او جنت ده ده پاره مختلف صحابہ اور پیغامنا پوری لگ بخاری ذکر کی کیسرا تھا کیسر تھا حبش مختلف بادشاہوں سے پیغام اسلام راوڑے کرنے آتا یا اہل کتاب قباحت کی ذکر کی دیتی یہود نسوارا اور یہود رضیات کا نسوارا اور قباحت تیار کتاب بولے جگڑ کبھی تاسف بھارت ابراہیم کی دیو ابراہیم علیہ السلام دا زمن مدین زمن مدین حالن کے نظر آگل سورات انجین مگر رسول ابراہیم قبور سورات کسی اپلا تاکرون آیا تا چلک ہوئے گئی خبر دا آن تم آولائی تاسم لگتانی کی جگڑی کوئے باو شیوانی چشتے تاثر پاگی کی کیوان مولی جگڑا کوئی باو سکی چشتے تاثر پاگی بانی سو پوا علمون کنی نوکا جگڑا کوئی بکوا خبر بانی جا خوکی مجھ نکوئی گئی سر بیر بیر بیر بیر اللہ فوالے تاثر نکوئی گئی کس ہوئی ماں کان ابراہیمی نذر ابراہیم یہودی ولا نصرانی او نصرانی عیسائی لیکن وہ دے حنیفن لگ ولاڑ توحید ما تم کے وہ شرک حنیفن وہ معاہد مسلمن گردن نهاد الله تا موسى جراد الله وما كان من المشركين او نوز مشركان او ذکر کئی چتا شوائی ابراہیم زمن کا سنانا رسا یقینا اولا یو مانا نزدے بے مانا لائق یقینا لائق دخل کم ابراہیم تا یا نزدے دخل کم ابراہیم تا اور کسان دی چتابی ملدو تاو او دا نبی رین واوش ایمان دا دین منو ابراہیم نصرانی مانے دا واللہ دوست سے دبو بنانا دوست گنی او ڈالا دانی کتاب ہونا کاش کی خطا کی تاثل رام پلیسی بکر دی گمراہ کول دی اور نہ گمراہ کی دی مگر کول زانم لرام تکرار غلط حل سنمت کے دکر کڑ ہو نہ گمراہی سنزا وحضا پر پتی وما يذكرون او دیونا فیگر سارو موندکی ہوئی اے اہلی کتاب کل کا باہر ذکر کی اہلی کتاب ولی کفر کروئی فیاسم اللہ حساسی جواب علماء جواب یا اے جاسی بیان ان کو خلق و تب خلق و تب بیان کیوں کو خلق و تب بیان کیوں اے اہلی کتاب اے علماء ولی گردوڑ کوئے حق و باطلن او پڑھوئی کا سے حق در حال دادی کتا سے کوئی گئی ملیانے کو پڑھو لو کو کوئی گئی یا تا سے کو کوئی گئی تورات کی انجیل اسمانی سہائی کو پڑھی گوا دی کہ پڑھو دا اپنا روا دی بل خبا سے کوئی گئی وہ سریعت سے اچھے ہونے کی وہ سہار مسلمان سے ہم آجگر کے نواڑا اور آمیان میں مشک سے ہوئے تھے کہ گورا ہوئی سے برسر و سہار اس کے نواڑا جو بچل جاتا تھا مقالت وائے فتن دوائی اوڈلا داری کتاب ان ایمان راڑے پاکستان سے داری کے شویر پاکستان مومنان یعنی قرآن وجہ النہار پڑھا پیس کرنا اور اس کی یعنی سہا شیخ و مانک و لحاصل سہا اور انکار ہو گئی آخر و ماجی کر کی آخر ہم بسر ہو جائے شاید کی دا کمزوری واپس سی اور سجر ہو گئی وَلَا تُقْبِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ زیر مشکل دیتے لگو تو جو جو گئی انشاءاللہ بایات کی دوش کا لگا یو چیز ایمان سے اللہ لا مانا جا چیز کل ایمان اکبر مانش او دل تبورا سے اللہ اسے آگا لا مانا جا دیوش کا لگا کہ ان یو تائلت لا تکرینون نقول ان الہدى اللہ هو الہدى ان الہدى هو اللہ ولی راوہ جواب اول ایمان دل تک ہمانے کو تصدیق دی اور در تصدیق سے اللہ لا راتے جی نمانا بیدا ہے لا تصدقو على حقانیت الاسلام الا لمن دیم جواب لا تؤمنو فمانت لا تصدقو اقرار دیم اور دیکھار سلام لانگ راتے دیکھار میں کوئی لیا حدن الا لیمان اور دیکھار سلام لانگ راتے درین جواب چدا لا تکمیلو محمول علی المانا دے حاصل جمانا دعوی پر دیکھے کے حاصل جمانی سے دعوی پر دیکھے کے نمانے ادا جائے لا تؤمنوا اجتهدوا كل اجتهاد فكوشوا في الشريعة بإجتهاد فكوشوا في الشريعة ندريم شكال مطابعة ولا تؤمنوا غير اول ان يوصى مثل ما اوتيتم او دين لنظر او يهاجركم فتقرير مخاطب سر بغوي او يريدني شور قريشي يوتن فمس الله مشري او غرواني جدر قريشي رتا جدن او يهاجركم دے رہا کہ بیا جگڑا کئی کا اس پر نظر رکھتا ہے کہ دلیل کوئی والے تا بہت سے میں برابر ہے اور دے علت او یحاج مقدام پر تقدیر کا مخافت ہو سکتا ہے یا لا ناسیت کے بدوار ہو دیاری دین شور لگتے ہیں او د یری دینه چې دلیلونه وي تاسو دا الله تعالی سره کټې وي بیا ولا یوتا مخافتا ایو تا مخافتا الخارج او یا او ولا یوتا او لا یحاجت او قل ان هدلنا دادا اول علت جواب ہے تم ان یوسا احد میں سے او قل ان الفضل دویم علت جواب ہے ٹھیک شو جو حاج میں تدا قل ان حد اللہ هو الہدا آخر کے راولے دے نو دا سوہم براغلے دے جدا دوارا دیلت جسانی جواب ہے او یو حاج او مخ کے لگن ایو تدا واقع سکتے جو اور شیمان والا رسول اس کو شروع خبر بڑھ نو حاصل دا چید یہود پانی یو دا چید غیر پر حقانیت تصریف مدو نو حوض و مقتدا شی وشن سشی سال وقت سال وقت سال وقت سال وقت سال وقت سال وقت سال وقت سال وقت او دے میں لگا کتا سو حق وائے دین کے مسلمانہ مانا تو دا قیامت دورت وانے بدری بری بلیشی جتا کو زمان دا دین دا حقانیت کے دنیا کے تحقیق جڑے دے او تائی دین کو سورت البقرہ شکر ہوئی آئی دین کے دنیا نو داول علت جواب دارے چی ہدایت دانلا فلا شکر او درجه کامل د هدایت قران تاسو په کې اړتیا لري او د دې ملت جواب قل ان الفضل بيد الله د دې ملت جواب دی چې مون باندې الله فضل کړی او دلیل په باندې نشته دی خو ول لیس علینا تکون بیین سبیلا دا دا اوس په خلاصې کې دو سو پورے اشکالا ختم و اقرار مکوئی دیچار دین مگر آسو کتابی اشتاشر دین نقبل ملاقا ورمانا نقبل پانٹے مکتی پر دو مانا نقبل چاہ چاہ لہو آیا ان الہدا یقینا ہدایت و آوالی اتخد اللہ چدا اللہ ہدایت سے قرآن داولی ولی آئین اوتا چور کریشی مشکت امانتا چور بکریشی حسنتا فمیسل داغا وروانی بوتی تم چدر کریشوی رکا چتا نبل بندتا لازم جی استاد محترم رحمہ اللہ سند شیخ رضی اللہ علیہ وسلم نگر اپلے بیان ہے ویرال ہوں گا تو پینڈائی نشرال ہوں گا مجبور سے دارے تو شیخ ناس ہوں گا من کو تخبر ہوں گا ویرال ہوں گا خبر دیکھ پر پروار ہوں گا مصر کو جو انہوں گا એમાં એના જે નતા શકીને તારાંગણ કરે બોલું છોડું શેર અભી સલામ સાહેબ ઉમર કરો નાનો એ તો ખબર ને શું સોલે ખબર કે એમાં એ શરમ ખબર આ જો અગુને એવું એવું દિમાગ સૂર્ય છે સીધા અમન કરતો સૂર્ય દર્શન કરો આ કુરાન શ્રીમન કરે રાજેશ દર્શન કરો કદાચ રિશ્તે આવી તો તમે રસ્તા કે કોણ સ્વાર જામન સ્વાર કરશો એ વાર વર્ષે ઉપર સીધા લાડા આ વસ્તુ વડા મળી શકે તેવી વસ્તુ તમને જડમ રશિયા સલાહ સાંભળે અસર થતી રવડ રવડ હોય છે ખબર રખા કઈ નહીં છે પલણ આવશે ખબર કરી વ્યાયામ દેખી અલ્હમદુલિલ્લાહ અપમાન યકીનન મહેરબાની અલ્લાહ તઆલા છે જો તે હાજા દે છે તો અલ્લાહ બરા ખૈલમ વાલરી ને ઓ સદી નો તલાસન નીકળી અલ્લાહ આપઈ રહમત ફલ બનેલા છે રહમત નબુવત લગ સૂરત અલ બકરા કે પંચમ કે છે અલ્લાહ આવંદ ફઝલ કોઈ રે અલ્લાહ આવંદ ફઝલ કોઈ રે વમિન અહલિલ કિતાબ અવાજે દુનિયા નું દાઈ અથવ પરિચિત આવાજી ઇન્સા અમન કો કચેરી અમીન ઉગર દે દરવાજે તિજારી او یو حاجو کم یا جگڑ ہونے کی پیسر منفی بانی کی لگتی کتو رہی او یو حاجو کم لا یو حاجو امین او گردی تا خزانو بانی تشری امین او گردی تا ربی بیندارن تا خزانو بانی جواتی ایلائی کنزر وردی تا تام داشی نیکان یا دلائی نسلام نور نور نیکان نور مولیان اکیدا شا مولیان اندی پلوی له شه زنا مينو ور دي سي او د قاضي سي په دې اساس ته له يوم پر دي و منهم بعض الذين علي كثر امينو ور دي دي درا دي دينار ته يو روي نه يې تر کوي تا تا ادا کي دي کي تا لكن معلوم تا لي چا مي شولاري اثر نه لغاني رات اور رات اور بزور ابو مالک کی نور بھی دعا ہے دا دلی وجہ نے شجی کوئی مشترے قوم بانی فل امین تو ما دامیاں پڑو کی سبیلن سکنا خودی بے گئی مو تو دین پہ آنا ہے دل مزو اس کو جن کو دیکھ رہا ہے ہم نے اسڑے ہو ہوگی ماں کو پٹی طرح تو نظر آواز لو کو چھے الکے جادو دے سے ہوگی ماں کو اندرے بے اجازت نہیں ہے ابھی اپنے ایمان کا چا بے سے اجازت بانے بڑے بڑے چھوٹ اجازت بانے نا نکو نسو سویل بس زامن تا جماعت ہوگا بھی سکتے تجیو گی نمان او پلوڑ بڑے بڑے بڑے پلوڑ بڑا لگا اب اتا شاید دو ایمان ہوگا بھی سکتے جنان دا کار دن دن اللہ آیا ہوتا نا بچی دیر ہو لگ ہوا نہیں ہوتا لگی رہی آتے ہو خواب ہوتی بجرن دیو دیکھ میں نہ بچے روڑے بہت یہ روڑے تو تمام مورد مدن میں بدلا جائے گا سچے لوگ بھی لے لیں گے اردو اردو چیز آتا میں روکو کوئی بلاسوادی شکر والے کی پاکری لوگوں دا اللہ تر آزان بچ کی در شرک نہ اور دیکھ لیے جو نہ یقینا اللہ تو سوی تو پتہ کیا ہے مارکی دی یقینا آتا کان یا شکرون بی اہل اللہ قسم کئی یا آئی وحکون دا اللہ وقسم نقل وانی دیا سمن قلیل آئی وقم آمنی دبتا نبو یبرا قلیل نصیب اسی سے دان مطلاب اسی سے پاکی رنگی و نبا قبوی بنی تو اللہ نو قرآن کی قرآنی شود روی تو کو سرکی کی نمک کے مصور بطر کی لئی یہ اور سر سلم نا سورم آیا جائے خبری بے سرکی کی دا غسی او یرٹھوی او نبا کی گی اور سر خبری دا مینی او در احمد سمی زبانی او نبا انتظار دے کریو تا تر کیا مانتا مغلط انتظار مانتا نبا مغلط دور پر شریف تا تر کیا بانتا او نبا پاک کریو لگا اوی بری اللہ ساتر ناک اس بلا پلیتی دکھر کئی نہ ہم او یقینا مینو باز دوینا شتر او یقینا دوینا لفریقی خام خای وڈرانا یلون چه آڑوی جب اختلی من کتاب دیر پارا چوگن این ناسو شداد کتاب ندینی حلن کی حنید کتاب اوائی دی شدادی سرپد اللہ حلن کی نید سرپد اللہ وائی دی پرلا درو چوڑے پرلا درو سرد کوئینا ما بخ کی ویلی آزا رائی حسن مجھے لگے داو کی رائی حسن نکنی رائی حسن رائی حسن دارنگا نگور قرآن کی رائی آل رب کوئی روی ان الذين يستكبرون عن عبادتي ويدخلون جهنم دارا عبادت دادا جہنم امام مجاہد رحمہ اللہ تحریک لے گئے یلونا تحریک لے گئے غلطیاں کے رائے جب آ رہی لکھ تکلیف من کبھی دیو جد امام اصول مضبوط اور اتباع امام غازی مانے کے شدہ کھول رفیع ہمیں بڑھ بڑھ حدیث کی تھی اور مزاح اور آئندہ سے لے لے عمدہ ڈرنے نہ بغل غلطی چوشی نہ ہو سمر سے ان کا نبی علیہ السلام کے ڈنڈا بلو چلے مل نمک کی سر نہ چلو ہمیں ہلکا بنا دادا ہری دارن لگا غلط مانا ہری الحاد کی فست جو سیرا یا صدقہ رد البلا ہر مرتبی کی خیرہ شک ہر جز انہی مطلب بان راتل سنی راتل بھاری جز دا خیرہ سے مطورا رہن دے خیرہ جز سبی شکر دا زوتائی نمم وطوائی وائی رب کی گائے باکار علی بشرین کے دینشی دیوک انسان دا چوال کی دت اللہ کتاب والحکم و دانشمندی دا دین کو دین او پیغمبری بیاری علی صلی اللہ شئی بندیان زمان علاوہ دا اللہ نبی دا اللہ لیکن اول سوئی شئی بندیان دا اللہ ربانین اللہ دا بما كنتم تعلمون الكتاب فتو داري جدا كون كي ده كتاب وابا سفر داري چلو سل كي ده كتاب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و عباس ربان نسلح دوئے چه تربیت کئی رسل کو اصلاح کئی لکارون رسل کو داخلی و دعالی ابن قتیبہ غریب القرآن کے رضی اللہ عنہ بے ذری امت ربانی مرکب اللہ ابن عباس چی اصلاح داخلی و داخلی امر نه پیدا شته حکم نه پیدا شته ټول شي ته چې ملائکه فرشتي پیغمبران ارداوان مددګار آیا حکم پیدا شته وینا پیدا شته کفر پس دین شي پیدا شي گردن نهار الله تا انبیاء شد صدادا او صدور اولیاء پیر بابا ویدا شویدی تاوی ملنگان میں تنکو صور پیسی لانی دا شویدی لانی دا شویدی کماتے آواز منکو امور من اقبل اقضانی ملنگان سن سنزی اخلاص و اقضانی نکیدی او یا کتلا شوال اسو اللہ لوز پیغمبران چکل راشی شاسو تا دشت کتاب او اسو حکمت دین و حکمت پواز دیننا و بیار آشی تاستا پیغمبر تصدیق ان کے دعا آقاما کتاش کردی متاسی لوز بات لوزو خواب آقام تصدیق و توئی بھی باری شرح بری احشاب سردی نوویل آخرتم آیا تاسی عمر للا خبر اکرام ولتن سورن نبو خامقا انداد سورت آل عمران احضاب انبیاء سورم آیا آل عمران یوصل بواسی آیا آراب یوصل دواری آیا آخرتم واقصتم علا ذارکو وابسا تاسو اخبر امتنا علا ذالکم وذیبانی اسری وادا دوام اسری وادا قال نویدیو اقرار کردنگا نویلا اللہ گواہ شاید عظیم سرستا جنز گواہ من فیوبر بلی گواہ شاید دایا سنیل دی وذیبانی حضرت حضر علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوے تو خامخا تائید بے کڑوے تصدیق و تائید بے پیغمبر امداد بے کڑوے جنازم کی و شریک صوفیہ ہوئی تھی مستر جو کوئی ہوئی مستر امام بخاری حافظ ابن حجر علامہ بزرگی نے تمام محدثین کا تقریر کر اگر روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ناس کو صحابہ کہ فصل رضی صدی سے لگی سو کو پانے سے شروع ہوا حضرت علیہ السلام کم دے دے اگر تو شاہ وہی دا مارو تیار ہے سو کو تو ابھی تیار ہے نظر نہیں ابھی حیات ہے اصل کے ما اول حیات جنت کی چینہ دنیا کی چینہ ابھی حیات روافظ لی جاتا ہے تمام محدثین فریبانی کلام تقریبا یا خبر سے حسن حسین والا امام کے ذریعے ذکر کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات غسل سیم کی ویلے بانی آواز اٹھو اور تازیت کے سلیمات حل دے جو دے پری نویدہ حل دے حلا نبی آئے غلطی داشت بھی ہوا کہ حسن حسین وہ وقت مصر در محاصری کی لیکن رشیر و تاتاریہ نے اس کو محاصرہ کر گئے ناغویل ماں پڑی کی صحیح اتاریہ مصر در آگانی اتنا دل پری اللہ کے احبت ہم سبر پر شکست اولو پڑھنو نو رس و خلق کا قدیم مغالب دا رہا گا روایت میں مشکل اور پدر روایت کا نکتی کلا مواحد الرحمن والا پڑھنو سندی پورا قبل بیان کرے اوپر رضی اللہ دار لبہ المحید والا وی ابو حیات کندو سیول جمہور والا نبو مار جمهور علماء مسلک ته راځي چې دا نړۍ کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صدیق په واده کې موږ به کړو یاد کړو ماشي کې کوسو الیاس علیہ السلام حضرت علی بن ابی طالب او کوسو د حج کې او په دې کې یو بل نصر هم کړی دی نور یې ډېر ضروري دوستۍ ډاکټر واهیا تاسو چې واړو نظرې نه نظرې پاتېتار دې نه آیا دې د دین د الله نه بولو حلال کې د الله تعبیر یا چې ور دي او پرتا په خوشي او سره نه او په نه خوشي دې په خوشاله کې او په غمونو کې دې الله دعا وکړل چې وندو هر حال کې تعبیر الله لکه حدیث د مسلم کې راځي نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دا مسلمان خاص کی گئی تا تخلیق چرا شیئے وینا لیلہ وینا لیلہ گٹھے او کا خوشحالی را شیئے وی الحمدللہ نومی گٹھے او سلاحی کرکے جواب انبیاء جی اغام قدی مسرر آگئی او قدیو نبی خبری بکار کے لئے خبری او دیو بعض انبیاء محمد و سواز نہیں کرتا ہوا آیا ایمان دے دن فاللہ یہ اللہ پہ ہوا جائے فاچاری گری خیف امان فاچاری گری خیف ابراہی اسرائیل اشاق و یعقوب و بولاد دلی اسباس سبا فاللہ فاچاری گری خیف موسیٰ عیسیٰ اونو پی نمبران تطرف درب دلی او بیتون مندو فمن دیوتن کی دلینا پہ ایمان یا فمن دبکی مرتبہ د نبوت کې په نبوت کې ټول برابر دي جزوی فضائل شته یو بل باندې موږ یې په خاص دی الله تعالی کردن نه حال تاسو ټول دې به دې لا مدینه پر مې بل طریقې عبادت پر کار فرای رو پر مې تو هي چیرې قبول ور شي دغه اوی بره پاتره کې راوړیا او بل آیا فلن يقبل من احدهم مثل الارض حديث ابن ماجه کے راوی دا مقتدی توبہ اللہ کا کرتا ہے سمعنا دیر سال کے تبیرات میں تو ہو بس بیدینای نا تو ہو بس اعتراض نا تو ہو بس نا تو تبلیغ حضرت شیخ دعوی جواب کرو درکشی دیر جواب جواب میں کرو دا شیخ شیخ بنا مطلعی کی شیخ کوئی یو جواب آتا چه پدی صفت بانے مرشی مبتدی پدی مرشی بیدی رہ پدی مرشی تو توبہ ہی نہ کر جائے بیداتی توبہ ذکر اثر لے گی شیخ بیدات تر بیدات کرنا کنے اپنے سواب ہوئی گی دې پرې حال موږ کې په دې صفت د بیراث موږ شي نو به یې په کومه توګه کې په دې دا د یو هغه کلمې موصول کې دی سرنګي هدایت کې الله دا سچ کوم چې کو پر یو څو پس ایمان راوړل او ګواہی ورکړي په دې چې په نمبر دې سیلې وې او هغه دې ته درایل واځي اللہ تو دین نور کے قوم دارین کا اقرار تھی لیکن نا کتانا میں کیا تھا سرد آگے نہیں جیم جیم بدا و کسان سزا دنی کارا جیم و پریمان الانا کارلا او دفتر ایسو دفتر کو دولو لا ایمون ذکر یعنی ہر شروع کوئی دلد ایان کوئی کسی قسم ذکر اشرف ذکر کا غیر اشرف ہر شروع کوئی کلانا ہمیشہ بھی نہیں کرنی سبق بنی شیر علی نازاب ولا ہم یوں کرو اور نہ بدی کا مہلک بر پریشی دن کے انتظار ابو طالب نے نفس تغشوی ہو نبی علیہ السلام نمان لازی جواب کر رہا ہوں کیا عذاب مقرر کی بگنا میں ہوئی ہوئی اس صحابی توبہ ذکر کی لیکن آغا کسان سے صحبہ واضی پر سرین خواست و عمل پر سی یقیناً اللہ بخم کے مہربانہ نے نبولا و رکھنا پر صحبہ محمد کی ذکر کر یقیناً آغا کسان سے صحبہ کو پس ایمان رہو ابھی آخر سیاد کیوں کو کفر کی تر سن کا ذرہ پوری وحیچ یری قبول ونکلی سی صحبہ دلی اور دا کسان دی بعض من خطا شوی من مانو کردول ہویا تو چی پری حلات دستو پر مڑوی نتوبائی نکل لیوی یا ترزن قدر اصوری پری کو فروا دیوی نوزن قدر تمار گلامی نشا چی رجل چی بیا تو شنی مونی پردی نکل لیوی ترخوز تراشا یا دینا کسان چی کوئی اکلو مرشنی برا چار کی چونی اکادی ہجری قبل بنے دے چی وطن دلینا میر قلاز پڑکوالی دلو چی زہبا نسر اگر کدے پدی اگر کدے سیدیا ورگی بیہی پدی سر رفتل دان بیہی پدی سر رفتل دان اولائی کلہم عذاب آلیم دا کسان دیو دپارا بی عذاب رمنا تنبوی دلی دپارا سوکن داری آلیم لکا سورة العبسا دا سبیئے دا پارا چونتی سیا او سورة المعارض کیا ہے فل بچی کو اوکی دا خوشی دیسی دا بچی مقبول مجھے بیدار بیدار بیدار بیدار بیدار دا شخص اوکی